side. This evening has been hoping that you drop in. Nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to beautiful, worry. What's your the father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better beautiful, hurry. Please don't well, hurry. Maybe just a half a drink. Put more. Some records on while I the pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? Cabs to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight to now. Break this I'll take your hat, your hair looks I swell. I'll say no, no. Mind no, if I move in close? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? Really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. The welcome has how been lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look my delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. But maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've gotta get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I great. I thrill when you touch my but hair. Don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be talk to think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty in if you caught pneumonia and I really can't get stay. Over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Dean Martin, Baby It's Cold Outside. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Woensdagavond, 9 februari. Ik moest even denken. Welkom lieve luisteraars. Welkom bij de late avond van deze woensdagavond. We gaan nog even het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek en nieuws en informatie hier uit de regio van Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond in de late avond de boommarter. Ja, hij leeft op Rotterdams grondgebied. En we hebben een kolom natuurlijk weer woensdagavond van Han van der Horst. En Herman de Bruin die praat hier in de studio met Petra Sint-Nicolaas. En dat gaat allemaal over natuurgeneeskunde en aromatherapie. Dus allemaal reuze interessant. Om middernacht weet u daar alles van. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. We gaan naar The Hollies met Magic Woman Touch. Looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Dit is de late avond. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling is inside. Making it alright. Making it alright. Making it alright with me. Britse band rondom Mick Hucknall, die eind jaren 80 en begin jaren 90 grote hits scoort met onder andere The Right Thing, If You Don't Know Me By Now en Something Get Me Started. We draaien dus juist Holding Back the Years, Simply Red. We gaan alweer naar ons eerste onderwerp van vanavond. Tera Cox belt met boswachter Natasja Hokke. En deze is helemaal opgetogen, want de boomarter is gespot op Rotterdams grondgebied. De boomarter leeft ook op het Rotterdamse platteland. Eindelijk weten we dat nu zeker. En boswachter Natasja Hokke is opgetogen en ik heb haar aan de telefoon. Hallo Natasja. Hi. Natasja, waarom ben je nou precies zo blij? Nou, het is gewoon ontzettend leuk om een boomarter in je gebied te hebben. En het dier ziet er sowieso al super schattig uit. De boomarter is al langere tijd bezig met een opmars naar het westen. Hij komt eigenlijk van oudsher dus echt voor in de bossen van het oosten van het land. Dus we verwachten hem eigenlijk wel. En hij is ook al vaker opgedoken hoor, in de Rotterdamse regio. Maar echt in het gebied Akkerdijkse Plassen, daar hadden we nog geen bewijs van dat hij hier leeft. Al langer hebben we een wildcamera staan in het natuurgebied. En daar zag ik dus een keertje een dier voorbij huppen die wel verdacht veel op een boommarter leek. Maar hij was precies zo in beeld dat je hem niet exact kon determineren. En een boommarter lijkt ook best wel op een steenmarter. Dus je moet bijvoorbeeld heel goed de oren in beeld hebben of de gele bef om echt te kunnen zien dat het een boommarter is en geen steenmarter. Dus toen konden we het nog niet met zekerheid zeggen. En daarna is hij nog 2 of 3 keer voorbij gewandeld langs de camera. Ook precies op zo'n manier dat je het niet kon zien. Dus toen we deze video ons de ogen kwam, toen konden we het wel echt met zekerheid zeggen. En dat was dus wel erg, heel erg leuk. Even over dat feit dat die boomarter vanuit het oosten meer naar het westen is getrokken. Nou zijn er meer dieren die tegenwoordig dichter bij de bewoonde wereld worden aangetroffen. En hun eigen habitat een beetje hebben verlaten. Aan de ene kant kan je zeggen, oh fijn, ze zijn er nog, we zien ze. Maar aan de andere kant betekent het ook niet dat ze te weinig plek hebben. Dat ze wel noodgedwongen deze kant uit moeten gaan. Nou, voor de boommarten geldt het dat er juist meer plekken bij zijn gekomen die eigenlijk aan hun eisen voldoen. Zo heeft de zoogdiervereniging echt al decennia voeren zij onderzoek uit. En daar zijn een aantal dingen naar voren gekomen wat dus de boommarten heel erg helpt in hun voortbestaan. En een van die dingen is dat de klimaatverandering zorgt dat natuurlijk de winters minder streng zijn. Daardoor kunnen boommarters meer jongen grootbrengen. En die jongen, als die oud worden, die zoeken hun eigen territorium. Dus die waaieren dan uit naar meer gebieden. Even nog over de boommarter als dier. Je had al beschreven dat hij er prachtig uitziet. Wat eet hij? Hoe leeft hij? En vertel er eens wat over. Ja, de boommarter ziet er inderdaad echt super mooi uit. Hij heeft een hele dieprode, bruine kleur. Zijn vacht is best wel donzig. Hele grote oren heeft hij op zijn kop. En dus een roomwitte, gele bef eigenlijk. Dus de haren op de borst, om het zo maar even te zeggen. En hij heeft natuurlijk een super lange, fluffige staart. Want het is een boommarter, dus hij springt van boomtop naar boomtop. En zijn staart helpt dus om het evenwicht te bewaren voor hem. Nou, en een boommarter eet eigenlijk alles wat hij maar kan vinden. Dus van muizen tot insecten tot vogels en soms ook dus kleine hazen. Heeft de boommarter eigenlijk zelf ook wel natuurlijke vijanden hier? Want we willen natuurlijk niet dat die explosief groeit in populatie. Nou ja, een natuurlijke vijand is eigenlijk zoals in de meeste gevallen toch wel de mens of het verkeer. Oei. De Akkerdijkse Plassen ligt echt aan de rand van de A13. En hier in deze regio, we weten het allemaal, we zijn hier ingeklemd door wegen en bebouwing en industrie. Dus ja, dus er komen veel verkeersslachtoffers voor. Tot slot, die boommarter, ja, je beschrijft hem zodanig dat ik denk, nou, ik wil hem meteen zien. Maar ik vraag me af, is die wel zo makkelijk te zien? Nee, hij is helemaal niet makkelijk te zien. Ik en mijn collega's hebben hem zelf ook nooit gezien. Hij is voornamelijk 's nachts actief. Het kan natuurlijk ook wel voorkomen dat hij overdag aan het jagen is. Maar eigenlijk is hij vooral 's nachts actief. En hij leeft natuurlijk heel erg verscholen in de bomen. Dus de kans dat je hem ziet is echt nihil. Maar ik vind het sowieso een cadeautje dat als je ergens wandelt en je weet daar leeft een boommarter, dat maakt het al heel erg speciaal. Heb je nog tips voor wandelaars? Wanneer ze moeten gaan wandelen? Hoe laat? Waar? Hoe? En hoe ze moeten kijken? Nou, sowieso de boomtoppen afspeuren natuurlijk. We hebben een hele mooie wandelroute rondom de Akkadijkse Plassen. De Akkadijkse Plassen is namelijk een afgesloten gebied om ook echt die rust te bewaren. Maar er zijn heel veel mooie uitkijkpunten rondom die wandelroute. Dus dan heb je ook elke keer een ander inkijkje in het gebied. Dus die zou ik zeker aanraden. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Boswachter Natasja Hokke over je de boomarter en je bevlogenheid daarover. Dank je wel. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Thank you. These are the days of our lives. En daarvoor Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Straks de column van Han van der Horst. Zoals we gewend zijn op de woensdagavond. Ik heb hem nog niet gehoord, dus ik laat me helemaal verrassen. En dat allemaal naar R.E.M.'s Man on the Moon. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. About this one, tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the about this one. Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Er zijn tal van drogredenen om toch ongezond te eten. Wij gebruiken ze bij ons thuis elke week minstens één keer. Bijvoorbeeld dat er geen tijd overschiet om behoorlijk te koken. De Amerikaanse psycholoog Festinger heeft daarover een theorie ontwikkeld en een nieuw begrip. Cognitieve dissonantie. Een dissonant, u weet, dat is een valse klank. Het is de valse muziek die in uw hoofd speelt als u iets doet waarvan u weet dat het niet hoort, dat het niet kan, dat het niet mag, dat het slecht is voor uw gezondheid. Die dissonant kun je tot zwijgen brengen met een redenering die de situatie toch aanvaardbaar voor je maakt. Bijvoorbeeld, als ik die chips niet aan de Russen verkoop, dan doet een ander het wel. Of, ik kan natuurlijk wel aftreden als burgemeester, maar dan komt er een NSB'er in mijn plaats. Nog eentje, roken is slecht voor de meeste mensen, maar mijn opa werd er 90 mee. Ten slotte, wij liggen tegenwoordig steeds vaker tot 12 uur in ons nest, maar je spaart zo wel een boel energie uit. Merkt u hoe het werkt? Cognitieve dissonantie is een belangrijk concept als je mensen wilt doorzien en begrijpen. Of als je ze wilt uitnodigen iets slechts te doen, bijvoorbeeld veel suiker te eten. Kennis van cognitieve dissonantie en de werking daarvan is van belang voor reclamemakers. Als wij het druk hebben of het regent te hard om naar de winkel te gaan, dan besluiten we graag patat met bitterballen te eten bij wijze van avondmaal. Zonder een spriet groente erbij, want we zijn geen konijnen. Dit is link in verband met het verkeerde buikvet en de cholesterol. Ik wil niet zeggen, je gaat er hartstikke dood van, maar op de duur kan het toch de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Gelukkig hebben wij een airfryer en een oven. De frituurpan is al lang geleden de deur uitgedaan. Ook de vetlaag op de keukenmuren is tegenwoordig verdwenen. Dankzij het bakken met hete lucht hebben wij de gevaren van patat met bitterballen grotendeels geëlimineerd. Verleden week was het weer raak. We konden het rustig eten. Het zou onze gezondheid niet aantasten. Toen werden we ineens gestoord door hinderlijk gepiep van een soort dat we niet kenden. Mijn lief had net het deurtje van de open gedaan. Aanvankelijk vroegen we ons nog af of dit geluid toevallig bij het televisieprogramma hoorde waar we tussendoor naar zaten te kijken. Ineens ging ons een licht op. Door een deskundige waren twee verplichte brandmelders aangebracht op het plafond, in de hal en boven in het trapgat. De man deed dat zeer behendig met een apparaat op een stok. Het was zo gepiept. Wat bleek? Bij het openen van dat overdeurtje was een heel klein beetje rook naar buiten gekomen. In minieme hoeveelheid maar. Daardoor sloegen de twee melders op zulk een hinderlijke manier alarm. Het was nog een heel gedoe om ze weer af te zetten. Vooral die in het trapgat waarvoor je ook nog je leven moest wagen. Die rookmelders zijn een typisch teken destijds. De overheid wantrouwt de burgers niet alleen, ze wil die ook behoeden voor alle gevaren. Dit doet zij door regelgeving en daarom zijn we allemaal verplicht rookmelders in huis te halen en dan ook nog van het soort dat bij het minst of geringst afgaat. Het nodeloos gesnerp is het nare geluid van een overheid die uit bezorgdheid om ons lot de tyrannieke kant uitgaat. Een overheid die zeker weet dat wij zelf ons niet kunnen beschermen en dat wij zelf niet weten wat goed voor ons is. De overheid weet dat wel. U walgelijk. Rookmelders maken ons tot willoze marionetten van de macht. Zij zijn het bewijs voor onze onderdrukking. Het zijn net jongetjes die de hele tijd wolf roepen. Je zou bijna begrip krijgen voor die gasten met een omgekeerde vlag. Zo. Dat was het voor vanavond. Ik laat het hierbij. En nu mag u zelf uitmaken wat we dan precies gedaan hebben vanavond, u en ik. Ons overgegeven aan cognitieve dissonantie over rookmelders of juist niet. En wat hiervan te denken. Max Raben. Voor vrouwen is het nooit een probleem. Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wenn ich doch sage, für Frauen ist das kein Problem, Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Sie schwingen Reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirmspringen, Gewichte heben, Pflaster kleben in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich doch sage, für Frauen ist das kein Problem, Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Ist das kein Problem? Sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Gar keine Frage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage, het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer. Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat. Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen. Alleen gepraat. Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis. Je volst gepraat, zinvol gepraat. Waarin ik nooit op kan houden met lezen. Jij bent gisteren, je bent morgen en altijd. Altijd mijn enige waarheid. Het is voorbij, de tijd van dromen. Woorden vergaan in de wind, waar niemand ze vindt. Jij bent als de wind die de violen laat zingen en het parfum van de rozen ver met zich meedraagt. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Hoeven niet voor mij, had daarvoor maar een ander gekozen. Die houdt van wind en het parfum van rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Ik wil je nog één ding zeggen, Willeke. Gebabbel, gebabbel. Ik wil een man, ik wil een man. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Telkens weer. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Je hoofd weer op mijn schouders. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Dag ouwe huis. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. mijn lot, mijn bestemming om tegen jou te praten alsof het voor het eerst is. Alweer gepraat, alleen gepraat, niets dan gepraat. Oh, waarom begrijp je me niet zoals ik ben? Alleen maar gepraat. Pak een zweepje. Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat. Niemand slaat zijn eigen kind alleen. Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop. Als je zover bent, houdt geen mens je meer tegen. Maar ik zit enkel en alleen om stilte verlegen. Jij bent voor mij de enige muziek die de maan in de duinen laat dansen. Caramel, bonbon en chocolade. Oh, ik bouw het liefst een muurtje om je heen. Hoeven niet voor mij, laat daar maar een ander in tuinen. Die gek is op de maan en op de duinen. Voor mij ligt al dat gepraat over smart lekker in je mond. Maar ik voel niks in mijn hart. Nog één woordje maar. Morgen ben ik jouw bruid. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Vriendje, mag ik even met je praten? Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Jij en ik op de PSV-tribune. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. Alleen maar gebabbel. En verder geen tenen. Heel lang met de kanel, veel zuren. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. O, spiegelbeeld. Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Ben ik net zo dik als toen? Ik wil jouw echo zijn. Gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel, gebabbel. Alleen maar gebabbel. En verder eten. Oh, fijn gevoel, Wil. Bedankt. Ik kiet op, nou op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Anything at all, you got it, baby.

mijn praktijk gaan opbouwen en een betere balans in werk en privé. Ja, en hoe kom je dan op natuurgeneeskunde? Zat dat er van jongs af aan al in? Ja, wandelingen met mijn opa en door de bossen van Burghaamsteden en de duinen. En de duindoren die daar bijvoorbeeld groeiden en de wegenbree. En kon hij daar van alles over vertellen dus? Ja, vooral dat het altijd goed voor je bloed was, maar dat vond hij van je never ook. Maar dus dat altijd naar buiten gaan, dat heeft me altijd wel getrokken. Inderdaad. Ja. Lekker de natuur maar die in. Plantjes daar en dan natuurgeneeskunde, die plantjes en kruiden hebben daar natuurlijk allemaal mee te maken. Klopt, absoluut. Ja. Ja. Dus daar is eigenlijk de basis gelegd. Daar is de basis gelegd, ja. Maar heel lang niks mee gedaan of toch wel iets? Ja, wel wat mee gedaan. Ik ben gaan studeren naast mijn werk. Mm-hmm. En ik heb eerst 2 jaar heb ik Westerse medische kruiden gestudeerd. Heb ik de basisopleiding gedaan. Medische basis erbij gedaan, zodat ik ook wist inderdaad hoe het lichaam werkt. En daarna ben ik dus 3 jaar gaan studeren tot aromatherapeut. En dat is een 3-jarige hbo-opleiding. Doe maar. Ja. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat als je rugpijn hebt en je moet iets van het sociale vangnet vertellen, dan denk ik, dan zou ik denken, ja, waar doe ik dat Ja, maar misschien voor? Heeft iemand heel veel stress, omdat hij alleen is. Oh, ja, dat bedoel je, ja. Ja. Ja. Dus je wil weten hoe de mens sociaal ook bezig is eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of iemand inderdaad contact heeft met anderen. En er zijn heel veel mensen die hebben op dit moment geen contact. En dat kan zich uiten in lichamelijke klachten. Zeker, zeker. En daar kan jij wat aan doen? Daar kan ik wat aan doen, dat probeer ik dan in ieder geval. Ja, ja. Ja, maar dat lukt ook. Tot nu toe wel. Ja. Ja. Ja, mooie resultaten. Voor de uitzending hoorde ik een fantastisch verhaal over mensen die bij jou geweest zijn. Ja. En die dan toch, die in ieder geval van de klachten af zijn. Ja, iemand die dus heel veel pijn heeft. Maar waar kijk ik dan naar? Naar een slaappatroon bijvoorbeeld. Dus ik kijk net eventjes op een andere manier als een huisarts kijkt. Ja, want dat heeft er allemaal mee te maken. Alles heeft met elkaar te maken. Ja, ja het is één lichaam. Dus, en het Eén is lichaam, allemaal verbonden één geest, met elkaar. Dus ook de geest is daar weer mee verbonden. Oh ja, die hoort er ook bij natuurlijk. Ja. Heb je nou ook het idee soms dat mensen denken, nou ja, dat is allemaal zo zweverig, dat is niks voor mij. Ja, want zo heb ik zelf ook gedacht. Dus dat kan, ook... dat kan ik me ook absoluut voorstellen. Maar al lerende over zag ik wat een mooie producten de natuur kan leveren en wat het met een lichaam kan doen. Je hebt een eigen bedrijf opgericht, eigen onderneming. Klopt. Maar je blijft ook nog werken op die andere plekken. Ik blijf ook nog werken als, op dit moment als administrateur. Ja. Dus als mensen iets meer over je praktijk willen weten, dan kunnen ze bij je terecht via de sociale media. Via de sociale media. En ik heb een eigen website, www.roots.care. En mensen die zich willen inschrijven, dat kan via de website of kunnen met je contact opnemen. Met mij contact opnemen. Je gaat niet gelijk aan de slag, maar je moet eerst weten wie je voor je hebt. Hè? Ik wil eerst weten wie ik voor me heb en wat iemand eigenlijk wil. Want bij een arts een pilletje krijgen, ze werkt niet. Je gaat zelf met mij het traject aan om aan je eigen genezing te werken. Of aan je eigen Maar dat betekent dat je ook heel erg in de persoon moet verdiepen. Klopt. Ja. En dat maakt het zo mooi. Dan zit je op de goede plek. Ik denk het wel. Bij Roots in Vlaardingen. In Vlaardingen, klopt. Ja. Mooi om dat allemaal te horen, die afslag die je genomen hebt en nu heel ander werk doet. Erbij, moet ik zeggen. Ja. Nog wel. Ja. Nou ja, je weet maar nooit hoe dat in de toekomst gaat. Maar daar gaan we het verder niet over hebben, want toekomstdingen die laten gewoon liggen waar ze horen. Oké, leven dat het nu. Goed. Ja. Petra Sint-Nicolaas, een eigen praktijk voor natuurgeneeskunde en aromatherapie. En die heet Praktijk Roots. En als u even googelt, dan komt u vanzelf terecht in Vlaardingen bij Petra. Ja. En dan komt het allemaal goed. Dank je wel voor het gesprek. How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand and you still let me win. And who was I to say that this was meant to be? The road that was broken brought us together. And I know you could fall for 1,000 kings and hearts that would give you a diamond ring. When you see the best in me, the Joker. hadn't guessed. So I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells. And then you went all in and we left together. That what makes a king is gold, a palace and diamond rings. When I fold, you see the best in me, the joker and the queen. Ed Sheeran, wat een mooi nummer zeg. The Joker and the Queen. Ja, dat was het dan voor wat betreft de late avond van woensdag 8 februari. En volgens mij maakte ik een foutje aan het begin van de show. Zei ik dat het 9 februari was. Ik kan het me niet meer herinneren, maar bij deze gecorrigeerd. Dus de late avond van woensdag 8 februari. Wat deden we voor jou? We draaiden heerlijke, relaxe muziek en hadden items en nieuws en actualiteit uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren en voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Dat vind ik altijd fijn. Wel trusten voor straks en moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. En een fijne nacht. Tot de volgende keer. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning. And a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless. And my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. Zijn de zaal, baby. One more time. Yeah, one more.